Kırmızı gül bitmez imiş, kırmızı gül bitmeyince sefil bülbül ötmez imiş. Kırmızı gül bitmeyince sefil bülbül ötmez imiş. Kadrini bilmezim.